بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاستغل الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد değerli kardeşlerim, bu hafta salihlerin ahlakı sohbetimizin 14. haftasındayız. 3-4 tane de madde var önümüzde. İnşallah onların ne olduklarını size anlatmaya, aktarmaya çalışacağım. Birincisi, salihler kendi meclislerinde, bulundukları meclislerde gıybet kapısını kapatırlar. Niçin? Meclislerinin günah meclisine dönüşmemesi için. Yani salih bir kimse bulunduğu mecliste, ortamda arkadaşlarıyla beraber iken birinin gıybetini yapılıyorsa onu kapatıyor. Gıybetinin yapılmasına izin vermiyor. Salih kimselerin ahlakından biri bu. Onun için gıybet kapısını kapatmak gerekiyor. Bunun için gayret etmek lazım. Bunun için karşılıklı ikaz edip uyarmak lazım kardeşleri. Bizim en çok düştüğümüz hatalardan birisi birbirimizin gıybetini yapmak. Şu şöyledir, bu böyledir. Ondan sonra vesaire eksiğini, ne kadar hoşlanmadığı şey varsa onu zikretmek. Tabii bir meselenin halledilmesi için bazı şeyler konuşulabilir. Karşıdaki kardeşimizin bir sıkıntısını halletmek için hayır olarak, yani onun bir sıkıntısını giderip ondan sonra onu rahatlatmak veyahut da onu bir yanlıştan döndürmek, uzaklaştırmak, bir günahtan uzaklaştırmak gayesiyle bir takım şeyler konuşulabilir. Ama bunun ilerisi Allah korusun gıybete giriyor. Gıybet ise sorumluluğu gerektiriyor ve günahı gerektiriyor. Salih kimseler gıybet kapısını kapatıyorlar. Neden? Çünkü yarın öbür gün kıyamette bir tek yapılan gıybet bile belki de onların salih amellerinin hepsini alıp götürecek. Yaptıkları bir kişinin gıybeti veya birkaç söz onların salih amellerinin hepsinin elinden gitmesine sebep olacağından, bundan korktuklarından dolayı gıybet kapısını kapatırlar. Bunu neden söylüyor? Bunu şunun için söylüyor. Hani müflis hadisinde diyor ya, ona sövmüştür, buna küfretmiştir, bunun hakkını yemiştir. Ondan sonra da kıyamet günü gelir. Ne kadar salih amelle gelirse gelsin, o karşıdaki kardeşinin hakkını yediği için, onun malı hakkında veyahut kendisi hakkında, ırzı hakkında konuştuğu için kendisinin salih olan amelleri alınır ve karşı tarafa verilir diyor. Bundan dolayı hem salih amelleri çoğaltıyorlar, korkuyorlar herhangi bir gıybetten dolayı, yapılan yanlıştan dolayı yarın ahirette iflas etmeyelim diye, hem de gıybet kapısını kapatıyorlar. Allah Azze ve Celle Hucurat Suresi'nde, Hucurat Suresi kardeşlerim ahlaki konuları işler. Mesela onlardan en dikkat çekicilerden biri de bu gıybetle ilgilidir. Mesela bir tanesi يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. Sizden birisi bir sizden bir fasık sizden birine haber getirdiği zaman araştırın diyor. Bu konumuzla alakalı değil ama gündemle alakalı olduğu için söyleyeceğim özellikle. Hani dedik ya, Hucurat suresi ahlakı konuları işliyor diye. Orada işte sizden birisine bir fasık haber getirdiği zaman ona yani hemen ne yapmayın? İnanmayın, araştırın. Sonra bir topluluğa, bir kimseye isabet edersiniz. Onlara zararınız dokunur da sonra pişman olursunuz diyor. Onun için bu basın yayın yoluyla özellikle bu münafık ve laik basına inanmamak gerekiyor. Müslümanlar hakkında özellikle de bilinen, tanınan bir insan hakkında bazı haberler yayıldığı zaman ona mutlaka temkinli yaklaşmak lazım. Salih kimselerden, sağlam kaynaklardan gelen haberlere itibar etmek gerekiyor. Eğer çelişkili şeyler geliyorsa susmak en güzel. Yani bugünkü biliyorsunuz Usame Bin Laden olayı, onun hakkında söylenen şeyler veya başkaları, bugün o olur, bugün Usame olur, yarın Ahmet olur, öbür gün Mehmet olur. Yani tanınmış simalardan dünyaca veya bizim ülkemizce tanınmış simalar hakkında bir haber geldiği zaman onun kişiliğiyle ilgili, ahlakıyla ilgili, ondan sonra yaptığı işlerle ilgili vesaire. Yani bunları artırabiliriz. Hemen bir takım vehimlere, bu fasıkların getirdiği haberlere kapılmamak lazım. Sırf bu yüzden biliyorsunuz bu ayet-i kerime Velid bin Utbe hakkında geliyor. Bu adam ne yapıyor? Aleyhisselatü Vesselam bunu bu adamı şeye gönderdi. Bir kavmi zekat mallarını toplaması için gönderdiğinde ondan sonra o kavim de iyi niyetlerinden dolayı zekat mallarını toplamışlar. Kendileri getiriyorlar. Bu zannediyor ki bunlar savaş ilan ettiler. Bize karşı, Müslümanlara karşı savaşacaklar. Aleyhisselatü Vesselam'a karşı savaşacaklar. Hemen geri dönüyor. Hani fasık ya, ayet-i kerimede isimlendirildiği üzere. İşte o zekat malını almam üzere gönderdiğin kavim bize savaş ilan etti. Hazırlık yapıyorlar, geliyorlar diye haber verdiğinde Aleyhisselatü Vesselam da hemen karşı bir ordu hazırlıyor. Bir seriye hazırlıyor, onlara gönderiyor. Ondan sonra araştırılıyor ki işin aslı hiç de o şekilde değil. Yani bizatihi zekat malını vermek için geliyor adamlar, savaşmak için değil. Bu anlaşılınca bu ayet-i kerime geliyor. Sizden birine bir fasık haber getirdiği zaman, yani günahkar, buradaki fasık, bakın Kur'an-ı Kerim'de fasık ifadesi Müslüman olup günah içerisinde olan, masiyet işleyen, isyanı gerektiren amelleri yapan, fısku fücuratı gerektiren amelleri yapan kimselere de fasık deniliyor. Bir de kafirlere de fasık denildiği oluyor. Fasık Müslümanlar için de kafirler için de kullanılır. Yalnız kafirler için kullanılan fasık onların itikadi yönüyle, yani inanç yönüyle fasık olduğuna işaret ediliyor Allah-u Alem. Onların fasıklıkları tabii ki büyük. Çünkü kafir olmaları sebebiyle. İkinci bir husus da, hani dedik ya Hucurat suresi hep böyle ahlaki şeylerle dolu. Onlardan bir tanesi de işte burada ifade ettiğim gıybetle alakalı. Allah Azze ve Celle وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا. Birbirinizin gıybetini yapmayın. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَيَّكُلَ لَهْمَ أَخِيهِ مَيْتَنْ فَكَرِهْتُمُوا. Sizden birisi ölü olduğu halde kardeşinin etini yemeyi ister mi? Bundan hoşlanır mı? Bunu kerih gördünüz, bundan hoşlanmadınız, bundan nefret ettiniz değil mi diyor. Yani buna benzetildiği halde, Allah Azze ve Celle bu kadar açık bir şekilde bunu ifade ettiği halde ayet-i kerimede, ama bizim en çok hataya düştüğümüz konulardan bir tanesi bu. Çok çabuk başkasının gıybetini yapabiliyoruz. Çok çabuk bir şekilde başkasının ölü etini yiyebiliyoruz. Aslında bu çok çirkin görülen, nefret edilen, tiksinilen bir olay olduğu halde bize çok basit geliyor. Bundan dolayı toplum ifsada giriyor. Bundan dolayı kardeşler arasına buğz giriyor. Nefret giriyor, kin giriyor. Ondan sonra da vahdet olması gerekirken tefrika meydana geliyor. Aleyhissalatü vesselam diyor ki etedrune menil gıybe, men gıybe, gıybet nedir bilir misiniz dediğinde sahabe kalu Allah ve Resulühü alem, Allah ve Resulü daha iyi bilir diyorlar. Aleyhissalatü vesselam gıybet diyor kardeşini hoşlanmadığı, hoşuna gitmediği bir şekilde anmandır, zikretmendir diyor. Ey Allah'ın Resulü diyorlar. Peki o kardeşin hoşlanmadığı şey, o kardeşten mevcut ise o zaman diyor aleyhissalatü vesselam onun gıybetini yapmışsındır. Eğer onda yoksa o kişinin hoşlanmadığı şey, o hasret, o kötü huy veya eksiklik neyse artık onda yoksa o zaman da ona iftira etmiş olursun. İftira ise gıybetten çok daha ağır. Süfyan-ı Sevri rahmetullah aleyh salihlerden bir tanesi diyor ki kardeşini diyor sen nasıl senin bulunmadığın ortamda kardeşin seni güzel şeylerle, iyi şeylerle anmasını istiyorsan sen de kardeşini, Müslüman kardeşini iyilikleriyle, güzellikleriyle yani hoşuna girecek şeylerle an. Hoşuna gitmeyecek şeylerle anarsan o zaman gıybet yapmış olur. Malik bin Dinar rahmetullah aleyh kişiye diyor salih olmaması açısından günah olarak yeterli olan şey gıybet yapmasıdır. Meclislerde oturup salihlerin ırzı hakkında, onların namusu hakkında, onlar hakkında ileri geri konuşmak, onların içerisine dalmak kişiye günah olarak yeter diyor. Evet. Muhammed bin Sirin rahmetullah aleyh de gıybet, yani haram olan gıybetten bir tanesi de şudur diyor. İnsanlardan bazıları falan kimse falancadan daha alimdir demesi gıybettir diyor. Kim için? O kendisinden daha düşük seviyede olan, yani ilmi olarak daha düşük seviyede olan kimsenin gıybeti yapılmış oluyor diyor. Buna işaret ediliyor. Yani bir kimse diyelim ki Ahmet Mehmet'ten daha alimdir diye konuşuluyorsa bir mecliste bunu bile gıybet sayıyorlar. Mehmet'in gıybetini yapmış oluyorlar. Böyle addediyorlar. Evet. Dolayısıyla değerli kardeşler salihlerden olabilmek için insanın kendi nefsini teftiş etmesi, kontrol etmesi gerekiyor. Eğer bu gibi özelliklerden, kötü hasletlerden uzaksa Allah'a şükretmesi gerekiyor. Yani gıybeti yapmıyor. Gıybeti kapatıyoruz da tamam konuşmayalım şeklinde bunu başarabiliyorsa Allah'a hamd etsin. Başaramıyorsa o zaman günahlarına istiğfar etsin. Günahlarına istiğfar etsin çünkü günahın içerisine dalmış oluyor. Subhanallah. Elinizde olmadan bir şeyler söylemişseniz hem kendi günahınızdan istiğfar edin hem de karşıdaki o kardeş için dua edin ıslah olması için. Varsa bir eksiklik, size bir sıkıntısı, zulmü veyahut da bir eziyeti dokunmuşsa bundan dolayı konuşuyor iseniz mecburen veyahut da elinizde olmadan diyelim buna hiçbir şekilde cevap verilmiyor. Ama bu şekilde böyle bir şey söz konusu olmuş ise hem kendi günahınıza hem de karşıdaki kardeşimizin günahına istiğfar edip onun ıslah olması için dua etmek gerekiyor. Allah Azze ve Celle nefislerimizi ıslah etsin. Kırkıncısı, salih kimseler abdestte, namazda vesaire ibadetlerinde vesvese sahibi değillerdir. Onlar vesveseden uzak kimselerdir. Hatırlayın, ilimden uzak, yeni namaza başlamış, yeni abdeste başlamış kişilerin birçoğunda vesvese görürsün. Yani abdest aldım mı almadım mı? Acaba yıkadım mı yıkamadım mı? Ondan sonra namaz kıldım mı kılmadım mı? Şeklinde birçok vesveseler içerisine düştüğünü görürsün. Yahut da tekbir alırken, namaza başlarken, efendime söyleyeyim, herhangi bir şey okurken, okudum mu okumadım mı? Hatta diyor ki, Allahu Ekber derken, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber gibi garip böyle uygun olmayan ifadeler söyler diyor Ahmet Ferit, rahmetullahi aleyh. Ve benzeri yani birçok vesveseler olabilir. Salih kimseler böyle vesveseli hareket etmezler. Bunlar vesveseden uzaktırlar. Neden? Sebebi ne? Çünkü takva sahibidirler. Takva ise ilimle gelir. Bir insan öğrendiği zaman, ilimi öğrendiği zaman, mesela en basitinden abdestle ilgili ahkamı öğrendiği zaman vesvesenin çoğu gider ondan Allah'ın izniyle. Çünkü ilim geldiği anda onu aydınlatır. Mesela en basit bir şeyi söyleyelim bu hususta. Eğer kişi de abdest almadan önce, affedersiniz, heladan çıktıktan sonra acaba tekrar bir şey oldu mu olmadı mı şeklinde, abdestin bozuldu mu bozulmadı mı şeklinde bir vesvese geliyorsa, eteğini abdestten sonra su serpmesi gerekiyor. Bu sahabenin uygulamasıdır. Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesidir. Hatırladığım kadarıyla. Bunu yaptığı zaman vesvese gider. Bu neyle olur? Öğrenmekle olur, tahsil etmekle olur. Herkes aleyhissalatü vesselam namazda sizden birisi abdest bozuldu mu bozulmadı mı şeklinde tereddüt ediyorsa, diyor, koku ve ses hissedinceye kadar namazdan ayrılmasın. Bu namaz içerisinde şeytanın verdiği hep vesvese. Acaba namaz mı, abdestim bozuldu mu bozulmadı mı? Namazım oldu mu olmadı mı? Bu vesveselerden uzak durmak gerek. Herkese hükümler hususunda da. Mesela cuma günü eğer cuma namazı kabul olmazsa zuhri ahir namazı kılalım. Şu olmazsa bu olsun, bu olmazsa şu olsun şeklinde hükümler hususunda da şeytan vesvese verir. Bunlarda da bu vesveselere kapılmamak lazım. Din açıktır kardeşlerim. Ya bir şey vaciptir, efendime söyleyeyim, ya haramdır, ya mubahtır, yani mündüm, yahut caizdir, yani helal, mubah konumunda vesaire. Hükümler açıktır. Çünkü aleyhissalatü vesselam çok net ifade ediyor. İnnel harame beyyunu ve innel helale beyyunu ve beynehuma umurum müştebihatun la ya'lemuhunne kethirun minennas. Haram bellidir, helal bellidir. Bunun ikisinin arasında müteşabih şeyler vardır. İnsanların çoğu bunu bilmez diyor. Ama azı bilir. İlim sahibi olanlar bilir. Onu öğrendiğiniz zaman, İlim sahibi kimselere sorduğunuz zaman size öğrettiklerinde o zaman siz de bilen konumuna geçersiniz. Bu durumda vesveseden uzaklaşırsınız. Bununla beraber bilen insanlarla da beraberdir vesvese. Çünkü Allah Azze ve Celle Nas suresini hani hatırlayın. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yüvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ven nas. De ki ben insanların Rabbine, melikine, yani sahibine, insanların ilahına sığınırım. Neyden? Min şerril vesvasil hannas. Yani böyle gizlenip, bir köşeye çekilip, insanlara vesvese veren sinsi vesvesecilerin vesvesesinden. اَلَّذِي يُوَسْوِسِ فِي صُدُورُ النَّاسِ. Ki o kimseler insanların göğüslerine vesvese verirler, kalplerine vesvese verirler. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. Dikkat edin. Hem cinlerden hem de insanlardan diyor. Cinlerden olan tayfe işte şeytanlar. Dolayısıyla vesvesenin asıl kaynağı şeytan. Ama bununla beraber insan kendi nefsi de daha doğrusu insana vesveseyi fısıldar. Pardon. Artı insanlardan birileri de vesvese verirler. Bunu bazen vesvese vereceğin insan bazen fark eder, bazen fark edemeyebilir. Bir takım şeyler söyler ama karşıdaki insan onunla vesveselenir. Bunun için bu Nas suresinin herkes tarafından, bilen herkes tarafından okunması gerekiyor. Ne zaman? Ne zaman? Özellikle sabah ve akşam namazından sonra. Sabah ve akşam namazlarından sonra üçer defa Kul Euzu bi Rabbil Felak, Nas ve İhlas sureleri okunursa o kimse sabah namazından sonra okunursa akşama kadar salim, akşam namazından sonra okunursa sabaha kadar salim olur. İnsanların, cinlerin vesaire gibi mahlukatın isabetinden, onların zarar vermesinden. Evet. Bir de eğer insan, Müslüman bir kimse helal lokma yiyorsa kardeşlerim, yediği şey kesin helal ise ona da iblisin ve şeytanın vesvesesi mutlak anlamda, yani genel anlamda isabet etmesi söz konusu değildir. Ama insanlardan bazıları böyle karanlık, neydi belirsiz yiyecekler, yani haramla helalın bulaştığı, karıştığı yiyecekler, ondan sonra böyle zulümle alınan, gaspla alınan yiyecekler yenirse veyahut da bunu yiyen kimseler Allah Azze ve Celle'ye karşı huşulu olmak, rahat bir kalple ibadet etmek, ondan sonra vesvesesiz bir abdest, vesvesesiz bir namazdan hali değillerdir. Mutlaka vesvesenin içerisine düşeceklerdir. Onun için helal lokma çok önemli. Helal lokma yiyebiliyorsak o nispette, o derecede Allah'ın izniyle şüphe ve vesveseler azalacaktır. Bununla beraber insan olmaktan kaynaklanan elbette bir takım hatalar, şüpheler olacak. Onun için aleyhissalatü vesselam, hani mesela namazda yanıldığımız zaman ne diyor? İki defa seh için, yani yanılgı için secde yapın. Bunun için, bu neden? Çok önemli bir ifade. Eğer gerçekten namazda bir eksiklik meydana gelmişse, mesela 4 rekatlık namaz 3 rekat kılınmışsa, o yanılgı secdesi ile namaz tamamlanıyor. Böyle bir şey yok da şüpheden kaynaklanmışsa, o zaman da o vesvese veren şeytanın burnunu yere sürtmek diyor. Subhanallah. O kadar önemli. Aleyhisselatü vesselam kendisi de zaten böyle bir duruma düşüyor. Ve diyor ki ben de sizin gibi bir beşerim, unuttuğum zaman hatırlayın, hatırlatın diyor. Evet, Allah Azze ve Celle bizi şeytanın vesveselerinden, desiselerinden korusun. Bizi ve annemizi, babamızı ve nesillerimizi de aynı şekilde. 41. Salih kimseler sır olan şeyleri saklar, gizler ve herhangi bir kimse hakkında işittikleri şeyi de başkalarına ulaştırmazlar, söylemezler. Ve diyorlar ki salihler, hürlerin kalpleri sırların kabirlidir, kabirleridir, sırların mezarlarıdır diyor. Yani bir insan eğer yani kelamı kibar dediğimiz bazı sözler var, güzel sözler diye. Kişi eğer sır olan bir şeyi söylemezse onu esir yapmıştır. Yani kendisi eğer o şeyi söylerse, sır olan şeyi söylerse, bu sefer de söylediğinin esiri olur diyor. Bu ifade biraz daha düzgün ama ben tam ifade edemedim. Dolayısıyla burada anlatılmak istenen, yani hür olan, asil olan kalpler, sırlar onların kalplerinde gömülüdür. Yani onların kalpleri bir nevi o sırların kabridir. Çünkü sırlar açıklamazlar. O sır olan şeyler onların kalplerinden çıkmaz demek istemiyor. Bir sır varsa onu saklamak gerekiyor. Evet. Aleyhissalatü vesselam bir hadiste la yedhulil cennete fettan, cennete diyor çok fitne veren kimse giremez. Yani bununla kastedilen kovuculuk yapan kimse. Şimdi sır dedik ya, hani salihler sırrı gizlerler. Eğer bir mevzu varsa, bir konu varsa onu yaymazlar. Toplumun ifsad olması için, kardeşler arasına buğz girmemesi için onu yaygınlaştırmazlar. Onu etrafa yaymazlar. Onu ona götürüp, buna götürüp, ondan sonra da arayı bozmazlar. Ortalığı ifsada vermezler. Böyle bir şeye kalkışmazlar. Kapatırlar. Üstünü örterler. Kalplerine o sırrı gömerler, mezar ederler. Bu çok önemli. Mesela bu hususta Ebu Leheb'in karısı cehennem odunu olarak zikrediliyor. Neden? O çünkü tefsirlerde anlatıldığına göre çok nemime yapan, yani kovuculuk yapan, onun lafını buna, bunun lafını ona getiren kimse olarak adlandırılıyor. Kocasına da yardım ediyor. Tebbet yada Ebu Leheb'in ve teb. Ma agna anhu maluhu ve ma kesab. Sayasla naran zate leheb ve mra'atuhu hammaletel hatab. Ve mra'atuhu. Onun eşi de, Ebu Leheb'in eşi de hammaletel hatab. Odun taşıyıcısıdır cehennemde. Evet. Boynunda da diyor bir hurma lifinden böyle bir iplik olduğu halde, hurma lifi olduğu halde odun taşıyıcısıdır diyor. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi bu kadının özellikle bu fiili işlemez. Nemime, yani kovuculuk yapmaz. Yahya bin Ebi Kesir rahmetullahi aleyh salihlerden bir tanesi diyor ki bu kovuculuk yapan kimselerin şerri, sihirbazların şerrinden daha büyük. Sihirbaz bir kimsenin öldürülmesi gerekiyor. Bazı hadislerde geldiği üzere sihirbazın hakkı bir kılıç darbesidir diyor. Bir kılıç darbesi. Mevkuf olarak, yani sahabi sözünde geldiği üzere. Gerçi merfu olarak rivayetler de var. Ama asıl mevkuf rivayeti sahih olarak biliyorum. Sihirbazın hakkı bir kılıç darbesidir. Yani bu kadar ağır bir hüküm. Sihirbaz bir kimse Allah'a şirk koşuyor. Allah'a küfür ediyor. İnkar ediyor. Onun için diyor ki kovucu bir kimse bundan daha kötü işler yapıyor. Neden? Çünkü sihirbaz kimse herhangi bir kimseye yaptığını hissettirmez. Sihirbazın diyor aylarca yapamadığını kovucu bir kimse, laf alıp götüren kimse bir saatte yapabiliyor. Yani burada vurgu yapılmak istenen toplumun ifsadı. Kardeşlerin arasını ayırmak, bölmek, ifsad etmek. Ebu sihirbaz haliyle bir kişiye yapar, karıyla kocanın arasını ayırır veyahut da bir adamın başına bir iş gelir ki bu kolay ve basit bir iş değil veyahut da kolay bir imtihan değil, bundan Allah'a sığınıyoruz ama bununla birlikte kovucunun yaptığı ondan daha ağır oluyor. Çünkü kovucu bir kimse fitne vererek kanların dökülmesine, malların helak olmasına, insanların da yurtlarından çıkmasına sebep oluyor. Hani hatırlayın, Ali radıyallahu anh dönemindeki fitne dönemler. Fitne tarihi diye bir kitap vardı. Şeyden çıkma, Ümmül Kura yayınından çıkma. Çok nefis bir kitap. O kitabı alıp okumanızı tavsiye ediyorum veya bu kütüphanemizde var. O dönemde böyle tam böyle kitap ve sünnet gözlüğüyle hazırlanmış. Efendim söyleyeyim. Ne Ali radıyallahu anh tarafına ne de Muaviye radıyallahu anh tarafına hakaret etmeden, küçültmeden sahabeler arasındaki ihtilafı, fitneyi apaçık bir şekilde ortaya koyan bir kitap. Bir araştırma kitabı. Sıffın Savaşı, ondan sonra Cemel Vakası vesaire. O konuları anlatıyor. O dönemlerde böyle bir fitne meydana geliyor. Vel fitnetu eşeddu minel katl. Fitne öldürmekten daha şiddetli. Vel fitnetu ekber minel katl. Bir ayette de fitne katilden daha büyüktür diyor. Onun için fitneye sebep olacak. Nemime, yani kovuculuktan Allah'a sığınmak gerekiyor. Bundan şiddetle sakınmak gerekiyor. Acaba biz fettan mıyız? Yani çok fitne verici miyiz? Bir düşünmek lazım. Nefsi kontrol etmek lazım. Birinin söylediğini öbürüne, öbürünün söylediğini öbürüne götürüp arayı bozup ifsad ediyor muyuz? Nefsi teftiş edip kontrol etmek lazım. Ve bundan Allah'a sığınmak lazım. Evet, 42. Salih kimseler kendi ayıp ve kusurlarıyla meşgul olurlar. Başkalarının kusurlarıyla meşgul olmazlar. Ve başkalarının kusurlarını da örterler. Onların bir ayıbı varsa onu örterler. Onun üzerine set çekerler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki size diyor, dikkat edin. Sizin şerlilerinizin en şerlisini haber vereyim mi? Dediğinde onlar diyor kovuculuk yapan kimselerdir. Az önceki konuyla alakalı olarak kovuculuk yapanlardır. Kovuculuğu yapan yani laf alıp götüren kimselerdir. Ve birbirlerini seven kimseler arasında ayıran kimselerdir. En şerli kimseler. Subhanallah. Yine bir başka hadiste her kim diyor bir Müslümanı örterse yani onun ayıbını örterse Allah Azze ve Celle de dünyada ve ahirette onu örter. Herhangi bir Müslümanın ayıbı bir kimseden duyulmuş olabilir. O ondan dönmüş ise onun artık konuşulmaması gerekiyor. Ağza fermuar çekilecek. Kapatılması gerekiyor. Yoksa toplumda fitne alır başını gider. Ondan sonra da hiçbir şekilde kalpler birbirine sınamaz. Fitneyi ortadan kaldırmak gerekiyor. Ama devam ediyorsa o hastalık ne yapılır? Gidilir o kardeşe nasihat edilir. Veya nasihat edecek birisine tavsiyede bulunur. İsa bin Meryem rahmetullahi aleyh diyor ki insanların ayıplarına bakmazsan sen o zaman efendiler bakmazsanız efendiler olursunuz. Eğer kendi ayıplarınıza bakarsanız kendi ayıplarınıza bakın kendinizi diyor köle olmuş ondan sonra memluk olmuş köle olmuş olarak görürsünüz. Çünkü insanlar diyor iki şekildedir veyahut da iki kısma ayrılır. Birincisi iptila olan yani imtihana uğrayan ve imtihandan da beladan daha doğrusu muaf olan kimse, afiyette olan kimsedir. Siz diyor ehli belaya karşı, imtihan ehline karşı, musibete uğramış kimseye karşı rahmet edin. Yani bir kimse böyle bir belaya, musibete uğramışsa herhangi bir ayıp ve kusur içerisindeyse, bir yanlışı, bir günahı varsa ona rahmet edin, ona bağışlayın. Onu bağışlayın. Ve eğer bundan beri iseniz, ya da beri olan, beladan, musibetten beri olan kimseye hususunda da ne yapın? Allah'a şükredin. Yani siz böyle bir bela ve musibetten uzak iseniz Allah'a şükredin diyor. Burada kastedilen bela ile musibet bildiğimiz bu hastalık ondan sonra insanın malına ve benzeri şeyler böyle kendisine zarar dokunacak şeyler kastedilmiyor yani. Kendisinde olan bir kötü özellik, haslet kastediliyor. Buraya dikkat edin. Yani bir kovuculuk özelliği, bir dedikodu özelliği veyahut da kötü bir ahlakı varsa özellikle bu kastediliyor, dikkat edin. Bu bir ayıptır, kusurdur. Evet. Eğer bir insanda nefsini teftiş ettiği zaman bu gibi kötü özellikler, bu gibi belalar yoksa şükretmesi gerekiyor. Müminlerin emiri Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh da diyor ki benim diyor ayıplarımı bana gösteren kimseye Allah rahmet etsin. Dua ediyor. Ayıplarını, kusurlarını kendisine gösteren kimseye karşı dua ediyor. Ama biz birbirimizin bazen ayıbını söylemekten imtina ediyoruz. Çekiniyoruz. O hale bırakıyoruz. Ondan sonra da o kardeş o şekilde devam ediyor. Ondan sonra da onun hakkında konuşuyoruz. Hem yardımcı olmuyoruz, hem de gıybet ediyoruz. Yani zalime karşı aleyhissalatü vesselam yardım edin diyor. Peki zalime karşı nasıl yardım edilir? Onun zulmüne engel olarak yardım edin diyor. Zulmüne, Zalime karşı yardım böyle olur. Dolayısıyla yanlışı yapan bir kardeşe karşı da mutlaka onun hatasının, yanlışının uygun bir dille hatırlatılması gerekiyor. Salihlerden Şabi rahmetullah aleyh de diyor ki, kardeşlerinin ayıbını araştıran, devamlı ayıbını araştıran bir kimse, o kimsenin hiçbir sadığı, yani arkadaşı kalmaz diyor. Birilerinin sürekli ayıbını araştırıyorsanız sizin arkadaşınız yok demektir. Bundan da Allah'a sığınıyor. Dolayısıyla değerli kardeşler, bize düşen nefsimizi devamlı teftiş etmek, insanların ayıbını araştırmamak, kendi ayıplarımızı ön plana çıkartıp onları görmek ve o ayıpları, o kusurları giderip ondan sonra da karşıdaki kimsenin bir ayıbı, kusuru varsa giderebileceğimize inanıyorsak, engelleyebileceğimize inanıyorsak ona uygun bir lisan ile hatırlatma. Yahut da eğer toplu bir şekilde birilerinin önünde bir şey anlatılıyorsa toplu olarak o ayıbın, o kusurun zikredilmesi gerekiyor. İsim vermek istedim. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı buydu. Sahabelerin arasında konuştuğu zaman herhangi bir olay olduğunda mesela diyor ki, bazı insanlara ne oluyor da şöyle şöyle söylüyorlar veya şöyle şöyle yapıyorlar diyor. Ondan sonra da oradan hissesini alacak kimse alıyor. Yeri ve zamanına göre mutlaka yanlış olan şeylere müdahale etmek, ancak bir ayıp ve kusur yapılmış, ondan sonra da o bitirilmiş ise onu kapatmak gerekiyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini hatırlayın, az önce söylediğim gibi, kim diyor bir Müslüman kardeşinin ayıbını örterse Allah da onun ayıbını dünyada ve ahirette örter. Allah Azze ve Celle bizim ayıplarımızı, kusurlarımızı dünyada da ahirette örtsün ve kardeşlerimizin arasına buğuz ve kin sokmasın. Bizlerin kalplerini birleştirsin. Allah Azze ve Celle salihlerin ahlakıyla ahlaklanmayı bize nasip etsin. Sallallahu ala nebiyyina Muhammed. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk.